Който има уши да слуша, нека слуша. Първа неделна беседа, държана от учителя на 28 септември 1941 година, София, Изгрев. Отче наш, иде, иде. Ще прочета 14 глава от Евангелието на Лука. Духът Божий. Ще взема само последните думи, който има уши да слуша. Човешкото сърце е предразположено към удоволствия. Всеки човек обича удоволствията. Обича да му говорят мекичко, приятно да го поканят. Ако обича да пие винце, приятно му е да го поканят с най-хубавото вино. Ако пие ракия, приятно му е да го поканят с най-хубавата ракия. Приятно му е да го поканят с най-хубавия хляб, с най-хубавата шапка, с най-хубавото. Казва, не може ли другояче, че това не е порядък? Виждам някои същества са много добре облечени, някои са здрипели, някои са скал покрити отгоре. Тогава се ражда мисълта. Защо е така? Че как трябва да бъде? След като е работил човек, какво трябва да прави? Трябва да почива. След като почива, трябва да спи. Когато мравите разискват за противоречията в техния живот, ние ги намираме за много естествени. Те казват, как тъй да ни развалят мравоняк? Не знаят кой е, питат. Минал обаче земеделицът сралото през мравоняка, разхвърлял го и техните учени започват да разправят какви сили под земята са действували да разрушат зданието. Проста работа. Минал един орач със своето рало, размърдал почвата. Може би техните философи ред години ще доказват какъв е бил напорът с пънките горе, за да го дигне. Той изчислява какви са били големите сили. Доста големи сили. Два вола са доста силни. После този отзад, който натиска ралото, и той е една сила. Казвам, ралото не е потънуло повече от 20 см. Днешните хора преувеличават. Ако на един беден човек вземеш един лев, ще окряка урталъка като за 1000 лева. Много му се струват. На богатия, ако му вземеш 1000 лева, той казва, че не е много. Сиромахът цени много, което има. Богатият не го цени. Представете си, че стане обратният процес. Този богатият човек, който не цени, роди се сиромах. Какво ще бъде неговото състояние? Най-първо, той се е научил да харчи много. Обикновено богатите имат много удоволствия. Имат много хубави дрехи, пушат папироси. Като станат сиромаси, какви папироси ще пушат? Ще се чудят как Господ е смеял да създаде света така, че да нямат папироси. Но Господ казва, ти едно време, като беше богат, работи много с тютюня. Сега, като стана сиромах, ще имаш почивка от тютюня. Няма 5 пари в джоба, а тютюн ще пуши. Ще впрегнеш воловете в уралото, ще ореш земята. Защо е така? Защото като богат никога не си орал, пък сега трябва да се научиш да ореш земята. Смяна има в занятията в света. Някой казва, защо не съм богат? Защото си станал сиромах. Защо съм богат? Защото си бил сиромах. Богатството и сиромашията, това не са естествени величини. Това са временни, преходни сили в света. Едно дете ражда ли се възрастно? Колко тежи? Като започнеш от 2 кила, 2 кила и половина, 3 кила, 4, 5, 6 кила. Но знаете ли, 6 кила да го носи е доста тежка работа. Казвате, защо да не тежи повече? Ти носил ли си едно дете тежко 6 кила ден и нощ в утробата си? Той дете като гост иска да го храниш, мълчи, дума не казва и пак е недоволно от тебе. Сега съвременните хора мислят, че много знаят. Мравите мислят, че много знаят, обаче при хората много малко знаят. Ние, хората, много знаем, но онези, които управляват природата, с нас си правят шеги. Често и с мене си правят шеги. Вземат шапката ми, пък я търкалят. Казвам им, що се занимавате с шапката ми? Тебе що ти трябва шапка на главата? Ти нали знаеш, че твоята шапка ти препятствува на клетките? Не можеш да приемеш добрите вълни отгоре, които идат от пространството. Ти ще страдаш след време. Тази шапка ще ти повреди очите. Ще ти повреди ушите. Шапка не ти трябва. Казвам, хората са направили шапки. Хората са много глупави. По техния ли ум ще ходиш? Какво ще ходиш като глупак с тази шапка? Разумно разсъждават. Като ме слушате да говоря така, казвате, нас никога не са ни говорили. Къде са? Съгласен съм, но на глухите хора кой ще говори? Глухите виждат само мърдането на устата. Вие виждате природата се движи, то е за глухите хора. Който вижда само мърдането в природата, той е глух. Де са сегашните хора, като говори природата да я разбират? Във всяка буря има говор, реч. Така разумно се говори, такива разумни работи има в една буря от 24 часа, че трябва да ги турите на плоча. Казвате. Какво казват? Вижте, това няма да ви кажа. И да ви кажа, няма да ви ползува. Ако, например, аз ви докажа, че на Слънцето има голяма температура, да кажем 25 000, 50 000, 100 000, 5 милиона градуса, как ще разберете тия градуси топлина? Не можеш да разбереш това, което не си опитал. Ти 25 000 градуса топлина, ти с нищо не можеш да я опиташ на земята. Няма метал, който да устои на тази топлина. Няма пръст, която да устои. Всичко се разтапя. Как ще опиташ? Как ще познаеш, че е 25 000 градуса? Тия високите топлини, за които се говори, те разтварят дори съставните части на атома. Казват, защо е температурата? Писанието казва, Бог е огън пояждащ. Няма да остане нищо в света, което Бог да не пояде. Всичко той ще го разтопи, ще го разруши и всичко от човешката култура ще бъде разтопено. Нищо няма да остане за спомен. Ни косъм няма да остане. Питам тогава, какво има да ви радва в един порядък, дето всичко ще изчезне? Какво ще остане тогава? Кое ще бъде реалното? Вие по някой път искате да знаете какво има в оня свят. Ако отидеш в оня свят, няма да намериш майка си там, баща си няма да намериш, сестра си, брата си. Ще ги намериш тях в друг свят. Баща ти е бил пияница, бил е крадец. В оня свят трезви и пияни хора на едно място не може да живеят. Крадците при крадците, пияниците при пияниците, учените при учените. Добрите при добрите, лошите при лошите, всички при своите си. Вие казвате, баща ми е тук. Вие как ще повикате баща си? Когато казва Христос да се отречете от баща си, от майка си, от всичко, се разбира. Да се отречеш от майка си пияница и да я забравиш. От баща си крадец ще се откажеш. От брата си ще се откажеш. От жена си. От всички дрипели в света ще се откажеш, ще ги хвърлиш на страна. Няма да носиш дрипели. Крадците и престъпниците в света няма да ги считаш баща и майка. Това е посмешище, това са илюзии, това са заблуждения, с които хората се заблуждават в света. Казваш, от какво да се отрече човек? Всички хора имат патологични неща. Какво са направили днешните хора за Бога? Милиони хора се избиват под бойните полета и не може да ги родят. Всичките убеждават, че това е волята Божия. Правят едно престъпление, казват. Трябваше да се направи. Защо ще правиш престъпление? Защо ще трябва да грешиш? В света причината за всички прегрешения и престъпления е пожеланието. Много малка е тази причина. Пожелаеш нещо, няма зло. В самата причина няма зло. Но тази причина, пожеланието, ражда доброто и злото едновременно. По желанието, това е майката, но в дадения случай тази майка има двама мъже. Следователно, в света грехът е многомъжество. Когато една жена има двама мъжа, тя ражда доброто и злото. Искате да знаете произхода на злото. Една жена и двама мъжа раждат доброто и злото. Двамата мъже раждат доброто и злото. Двамата мъже не могат да родят доброто. Всичките спорове се раждат от двамата мъже и едната жена. Двама мъже винаги ще се бият за една жена. Всичките несрети в живота се дължат на едната жена и двамата мъже. Тогава имате двама бащи. Когато някой пие, казвате: защо пие? За утеха. Жена му го накарала от голяма тъга. Отива да пие, за да забрави скръбта и несретите. Защото има състезание между двамата, кого обича повече от двамата. Те са от различни цветове. Единият чер, другият бял. Всякога жените обичат повече черните мъже, отколкото белите. Четете Халима от 1001 нощ. Ще видите царкини са се влюбвали в негри. Един от тия царе в Халима, като видял, че жена му има любовници черни, не искал да я убива, оставил да живее както иска, но тръгнал той да бяга. По едно време, след като вървял един месец, седи при едно плодно дърво, да кажем, ябълка или круша, било близо до морето. Заспал и вижда, че из бездната излиза един змей и носи съндък. Като го видял, качил се на крушата. Змеят отворил съндъка. Излиза една красавица, хубаво облечена, с купринени дрехи, диаманти по нея. Седнали и змеят заспал на скута й. Като видяла на крушата царя, казала му: сляз долу, ако не слезеш, ще го събудя и ще ти свети маслото. Той слязал. Тя знаела как да приспива змея, приспала го, оставила му главата на страна. Казва: видиш ли тия нанизи, златни пръстини? Този глупак ме държи в този съндък и ме скрива. Аз вече съм имала 99 любовници, ти си стотният. Дай си пръстина. Турила го на врата си. Той спи. Този източен цар се спрял да мисли къде е злото. Казва: злото седи в двамата мъже. Връща се в царството си и казва: всяка жена ще има само по един мъж, не по два. До тогава, докато слушате доброто и злото, това са двамата мъже в човека. Човешката душа, когато влиза в тия двамата, тя говори на единия, говори и на другия. Казва: да се запознаем. Сега говоря за един свят, който е във вас. Вие се смущавате, недоволни сте от живота. Той е за жените, ами за мъжете? Мъжете какви са? Едната жена, която има двама мъже, то е едно, но един мъж не може да има две жени. Няма ги жените. Едва за една жена двама мъже се намериха. Тя като преброди целия свят, едва намери двама мъже. За един не може да се ожени, тия двамата едновременно вървят. Сега жените трябва да се откажат от двамата си мъже. Как ще се откажете? Аз бих отишъл малко по-дълбоко да ви кажа. Аз се спирам на първата степен на появяването на греха, но грехът има по-дълбок произход. Винаги сърцето на човека е причина за неговото падение. Човешката душа по причина на своето сърце страда. Сърцето и умът, то са двамата мъже, които вкарват човека в беда. Едно престъпление ти ще го направиш. Защо? За пример, една красива жена ти привлича със своята красота. Той е мъжът. Умът те тласка към красотата й. Да обясня, умът да е в човека. Във вълка винаги действува сърцето. Вълкът винаги обича тлъстите овце. Като я намери, ще я изеде. Като намери изпосталяла овца, честолюбив е, само като лекар ще я бутне смуцуната по корема. Казва: не бой се, такива болнички аз не ги искам. Паси си. Друг път като мина, ще имам любовна среща. Имам топло сърце, то показва колко обичам овцете. Тя се стегне, очаква го, развесели се. Той като дойде, положи я на земята, вземи я на гости в себе си, из идея. Питам сега, какво ще ти донесе една красива жена? Или какво ще донесе една огоена овца на вълка? Сега противоречието къде е? В дадения случай овцата е доброто, вълкът е злото. Питам, защо една овца иска да се срещне с един вълк? Защо сега човек иска да пие не ракийца, абсент, коняк, вермут? Той казва за аператив. Какво ще му донесе? Всичките тия напитки, които съвременната култура има, за бъдеще ще имат много лоши последствия в раждането на бъдещите поколения. Има хора, които се израждат. Сегашният свят страда от пиенето на много вино. За бъдещите поколения ще бъде лошо. Защото човек трябва да знае как да пие виното. Казвам, ние разглеждаме един въпрос. Не съдим. Ние разглеждаме само закона. Законът има тежест само когато се приложи, да се знае. За пример, в химията трябва да знаеш известни закони, по които да направиш известно съединение и разединение. Ти знаеш, че има закон да не пиеш. Ти търсиш по околен път как да пиеш. Пиеш, глобяват те, затварят те. Да кажем, като те хванат в кръчмата, за една година може да те затворят. Ако има закон, че за чаша вино има известна глоба, после една година затвор, тия закони още ги няма, но представете си, че ги има тия закони. Питам. Като лежиш една година в затвора, платиш глобата, мислиш ли, че в тебе този навик е изчезнал? Ще се увеличи. Американците прокараха един закон за пълно въздържание в Америка. След като воюваха, цялата полиция беше заета с контрабанди, които пренасяха разни напитки, не можаха да издържат. Съвсем други бяха причините за това въздържание. Като не можаха да издържат, сториха стария ред. Наричат го мокрия режим. Въздържанието нарекоха сух режим, свободното го нарекоха мокър режим. Тогава ние, съвременните хора, не съзнаваме. Има един закон, няма да се мине много, ще го опитате. Вие още не сте опитали закона. Ще дойде един ангел с меча си, ще похлопа, казва, арестуван си. Речеш да се съпротивиш, забие ножа в гърдите. На сутринта казват, имал разрив на сърцето. Онзи дошел от невидимия свят и казва, ще дойдеш горе, викат те. Хванете за косата или за врата. Или пък да ви го кажа научно, след като го мушне, от тази дупка излиза душата, тури едно шише, човекът влезе в шишето, запуши го с запушалка, занесе го в оня свят. Като го занесе в оня свят, казва, дръжте го. И както химиците правят, ще го извадят от шишето, ще направят съединение, ще направят едно тяло, ще кажат, защо пи вино? Какви бяха причините да пиеш вино? Ние, казват, създадохме водата. Най-хубавото. Защо пихте от другото вино? Кой ви позволи? Закон има, че без вода не може. Който се откаже от водата, умира. Ние турихме мокрия режим. Защото в духовния свят да се пие вода е мокър режим. Да се пие вино е сух режим. След като пиеш вино, запаля се твоята жажда. Ни най-малко не се отовлява жаждата ти. Сега някои са ми казали, че искат да идат при Господа, да му се оплачат. Аз не зная от какво има да се оплачете. Ти още като идеш, ще миришеш на вино и на ракия. Още като идеш при Господа, миришеш на алчност, на блуд. Една жена, блудствала с мъже, казва, че не е ходила. Тя колко нечисти мисли има. Съвременните мъже и жени колко нечисти мисли имат. Даже религиозните хора имат. То е заблуждение. Ето в какво седи блудът. Всяко нещо, което искаш да го обсебиш, то е блуд. Ти лъжеш един човек, то е блуд. Ти говориш това, което не е истина, това е блуд. Ти казваш, че вярваш в Бога, то е лъжа. Никаква вяра не е. Казваш, Господ е навсякъде и крадеш пред лицето му. Казваш, Господ е навсякъде и отиваш да крадеш от касата. Като крадеш, казваш, няма го. Значи, като крадеш, няма Господ. Като не крадеш, има Господ. Когато касите са отворени, Господ го няма. Когато касите са затворени, има Господ. Какво е това, верую? Аз бих желал всички да имате една мисъл. Като видите една пеперуда като царска дъщеря облечена, не да имате желание да я пипнете, но само да й се порадвате, да й турите най-хубавите сокове и да я оставите пред вас. Вие искате изведнъж да я хванете, после да я пипнете, да я набиете на една игла и да я държите в някоя кутия вътре. Има такива музеи, събрали най-хубавите пеперуди за изучаване. Казва, който има уши да слуша, нека слуша. Всичките болести, всичките страдания, нещастия проистичат от закона на нечистотата. Аз го намирам това лакомство. По-ясно казано, лакомството е причина за греха. Защо човек ще бъде лаком, да яде малко хляб и нищо повече? Като яде, всякога да остава малко гладен. Да стане малко огленичък, да има благоутробие. Защо му е? Достатъчно му е малкото благоутробие, което има. Не трябва да бъде изпъкнал стомахът. Според най-новите научни изследвания, кръстът трябва да има линия. Раменете да са широки, кръстът тесен. Когато Бог създал човека, той не го създал само да яде. Той го създал света и за друго. Сърцето е създадено в света да се научи да обича. Умът е даден на човека да се научи да мисли. Понеже умът не е светъл, още не се е научил да мисли. Умът трябва да бъде учен, сърцето трябва да бъде добро. Всъщност, човешката душа е учителка на ума и на сърцето. Тя ги учи на божественото знание. Ако вашата душа не може да възпитава вашето сърце, и ако вашата душа не може да възпитава вашия ум, каква душа имате вие? Кажете ми. Ако вие обичате някого, понеже ви дал повече любов, или ако обичате някого, понеже ви дал подаръци, любов ли е това? Ако ви държи гладен, не е любов. Онзи човек ви обича, който ви предлага храната за доброто. Онзи човек ви обича, който може да нахрани вашата душа с храната на любовта, че сърцето да стане добро. Онзи човек ви обича, който ви донася храната на светлината във вашия ум и може да ви нахрани с храната на светлината, че умът ви да добие знание. Този е човекът, който ви обича. Ако един човек не ви носи знание, с което умът да се развива, ако един човек не ви носи храната, която може да развива доброто във вашето сърце, той не ви обича. Той е лош човек. Тъй седи материално. Сега той е закон. Трябва да знаете, не е външен закон, механически да не пиете вино. Престъплението е там, че виното не е направено от Бога. То е изобретение на човек. Човек взел божественото вино, направил го червено. Лъже и казва, аз го направих. Там е лъжата. Той сам нека направи вино, да не взима от божественото вино да го продава за свое. Там е престъплението. Нямам нищо против да продава виното кръчмарят без вода, да продава само виното си. Вие, като накарате един човек да ви работи за 100 лева, не е ли престъпление? Ние, съвременните културни хора, като накараме един човек с подкуп да работи за 100 лева, не е ли престъпление? За 10 лева не работи, за 20 не работи, но за 100, за 1000 работи. Всички искат да работят с пари. Искат култура. Някоя жена не търси свестен мъж, но търси да е богат. Казва, глупак да е, но да е богат, да го въртя. Умен да не е, но да е богатичък, да го въртя. Питам, вие, жените, които завъртате мъжете, какво направихте в света? На жените говоря сега, какво направихте, кажете ми. Тия мъже, защо ги народихте? Вие сте виновни. Първият мъж Бог го създаде. Всичките други мъже, вие, жените, ги създадохте, вие ги родихте. Вие раждахте досега тия мъже за престъпни работи. Те са ваши работи. Тия мъже са ваши деца родени. Бог направи първата жена, извади едно ребро от мъжа, направи я и тя съгреши. Направената от Бога жена съгреши и направеният от жената мъж и той съгреши. Какво ще направят сега и двамата? Я ми кажете. Тогава, както Бог постъпи, така ще постъпите и вие, жените. На вашите мъже ще им снемете царските облекла и ще ги облечете с кожени дрехи и ще ги изпъдите из вашия рай навън, ще им дадете по една жена. Господ не изпрати Ева навън, тя беше негова дъщеря. Първият човек живя с дъщеря си. Не му беше жена, той нямаше жена. И там беше престъплението, бащата, който се ожени за дъщеря си. Морал в света. Първото престъпление се роди от това желание, което се роди в нея да яде от забранения плод. Сега вие се считате нещастни. Че как ще бъдете щастливи? Вие с този ум какви светли мисли ще имате? Аз съм държал страната на жената. Казвам на вас къде е слабата страна. Защо ги раждате мъже? Тя роди двама мъже отвън и единият уби другия. След той дойде трети. Сега вече изпо трима мъже има. Двамата останаха, с третия е сега. Или аз го наричам, това е крайната лакомия в човека да има богатство, да се осигури. 120 години да яде и да пие, да каже, ще ям и ще пия, да се знае кога съм живял на земята. След като те заровят в земята, в гроба, Господ държи душата ти в тялото, усещаш как те хапят. Като седиш 10 години в гроба, от всяка страна те чоплят, изчоплят всичко, нищо не остане, останат само мертеците на твоята къща. И Господ ти покаже само мертеците. Казваш, Господи, какво стана? Той е твоята лакомия. Той синца ви ще стане. Какво спасение ще се проповядва на света? Аз бих желал всеки да каже, аз съм причината за тази работа, аз може да поправя света. Как? Да стана добър, да стана умен, нищо повече. Да храня сърцето си с доброто, да храня ума си със светлината, да служа на любовта. По този начин ще роди тия деца. Да не става майка на блуд, да не блудствува със своите синове. На бащата не е позволено да блудствува с дъщерите си. На майката не е позволено да има блудство със своите синове. Това е морал. И конете знаят този морал. Един кон, който има дъщери, изпъжда ги навън, не блудствува. Коне има, които познават този закон. Този свят, както сега се проповядва, никога няма да се поправи. На този свят трябва да му се чете една упокоителна молитва. За бъдеще, какъвто и закон да се тури, по този начин не може да се поправи светът. Как ще се поправи? Толкова много болести има. В Америка, като съкращавали болестите, повече от 400 имена са турили само на нервните болести и най-после един германски лекар турил името Американичи. Сега, какво трябва да ви говоря? Ако идете при някой хирург и той изкара, че имате тумор в стомаха, какво ще направи? При съвременната хирургия веднага ще ти опои. Има два начина. Единият е с хлороформ, другият е с етер, който прави местата нечувствителни. Тегли ножа и после зашия стомаха. Ако имате тумор в главата, ще започне с летото. Ще пробие главата, ще направи трепанация и ще извади тумора от главата, от мозъка ви. Ако остане да ви пробиват главата и ти после човек да станеш, отиде то. Ако ти направят операция и да ти извадят тумор от стомаха, от тебе човек не става вече. Казвам, поне трябва да имате вярата на онзи българин от Търново, който имал болен крак. Лекарят казва, че трябва да се отреже крака над коляното, понеже има зараза. Той казва, господин докторе, не си давам крака. Ако Господ иска жертва от мене, цялото тяло му давам, но само крака си не давам. Цялото тяло си давам жертва, но само крака не давам. Ще умреш? Нека да умра. Куц не искам да бъда. Излиза. След 6 месеца се явява при лекаря. Добър ден, аз съм онзи с болния крак. Как оздравя? Оздравях. Господ ми каза, че не иска крака ми. Казва, че това е заблуждение на лекарите. Господ ми казва, че добре трябва да живея. Започнах добре да живея за ума, за сърцето и оздравях. По-напред лъжих, крадях. После започнах да чета Евангелието и да се моля на Господа. Оздравях. Той е моят цар. Сега сърцето ми се храни с доброто, умът със светлината. Не ми трябват вече операции от сега нататък. И за в бъдеще цялата аптека на лекарите ще бъде цар за сърцето, разни дози, доза с абстракт от картошки и турини две капки добро, доза от череши, три капки от светлината, от сгъстената светлина, тази течност турини. Той ще бъде храна за мозъка. Този мозък, като се храни, той ще се учи добре. Казвам, ако това не вярвате, като дойде един лекар, ще ви направи операция. Някои искат да живеят добре. По този начин, както сега живеят хората, не се живее добре. Има друг живот. Човек не трябва да има никаква нечиста мисъл в ума си. Отвън може да има колкото иска кал, никаква кал не трябва да позволява в ума си да влиза. Аз бях сега на Черния връх. Хареса ми. Заведоха ме приятелите ми, които ме придружаваха, схванали моите мисли за жената, че казват, нито една сестра с нас. Съгласен съм. Аз чета в умовете им, нито една сестра. Тръгнахме 6 души, петима братя и аз. Да няма вече съблазнители. Отиваме на наблюдателницата, но ето там сестра Мария, доста възрастна, младолика на около 60 години, няма бръчки на лицето. Рекох да вляза в стаята, казва, не може с обуща, ще си събуете обущата. Който и да дойде тук, обущата отвън ги оставя. И министър да е, и директор да е, трябва да си събуе обущата. Гледам стаята послана с килим. И аз трябваше да се събуя. Едно кандило турила в стаята. Казвам, тя е от новото учение. Двамата мъже изплъдила вън, има двама сина. Единият е първокласен скиор, шампион, другият е наблюдател, метеоролог. Тя е македонка, може да проверите. Злото е там, че много мъже има в света и много жени има. Жените в последното прераждане стават мъже, за да не са отговорни, и много мъже стават жени, за да се избавят. Казваме, жените ги развръщават. Мъжете са слуги на жените. Мъжете, за да се освободят, стават жени. После се разбират. Единият носи името на доброто, другият носи името на злото. Но и двамата се спогаждат. Да не мислите, че където са доброто и злото, не се спогаждат? Знаят си интересите. Те са като банда разбойници, разделят се на две групи. Едните те обират, другите те защитават. То мяза на онзи турчин във Варненско, за който разправят един анекдот. Един евреин взема чантата си и носи 2000 лева. Страх го е да не го оберат разбойници. Вижда един турчин се моли, сяда, чака го да си свърши молитвата. Казва, ти си добър човек, набожен човек. Нося пари в тая чанта, ще ти платя да ми помогнеш и да ме вартиш да отида до едно място. Като повървели до някъде, турчинът казва, дай парите, тия пари не са за тебе, за мене са. Аз за парите се молих. Ти искаш да ме излъжеш, дай парите. Ти си религиозен човек. Да съм религиозен, това е мое задължение, да те обера, това е моят занаят. Господ те прати, дай ми парите. Връща се онзи във Варна. Не зная доколко е вярно, може да има малко преувеличение и още повече може да го преувеличим. Не зная дали са били 2000. Може да са били повече, може да са били по-малко. Но работата е, че той се молил. Щом дойде до парите, вече няма молитва. Който има уши да слуша, нека слуша. Ако човешкото сърце не се храни с храната на любовта, ако човешкият ум не се храни с храната на светлината на любовта, човек не може да се развива. Умът и сърцето на човека трябва да служат на любовта и да бъдат под ръководството на Божия дух. Само то е избавлението в света. Тази идея трябва да стане плът и кръв и човек да не го е страх. По-добре човек да умре, отколкото да живее в сегашния живот да си трупа прегрешения. Всеки ден да се терзае, да страда. Като живееш, да бъдеш радостен и весел. Че те са чудни хората. Ние отидохме да бягаме от жени. Ето иде един брат и една сестра. Като дойдоха, на другия ден развалиха времето. Този брат, който иде с сестрата, тя е жена с двама мъже. Тя напуснала единия си мъж и намерила друг. 2 дена ни държаха затворени, буря, мъгла. Питат ме, къде е причината, кой е виновният, като Йона ще го хвърлим в морето. Аз си мълча. Благодарение, че дойдоха 6 сестри и един брат, 7, да оправиха времето. Като дойдоха 6 сестри с един мъж, времето беше отлично, много хубаво. После дойдоха 6 сестри без брат, още по-девствено. Сестри с 2 братя да ни ходят. Един брат и 1 сестра, нищо повече. 6 сестри с 1 брат може. 1 брат и 1 сестра, то е Бог с тях. Бог е началото в света. 1 мъж подразбира, Бог е с тебе. 2 мъже на 1 място, злото е с тебе. В света, който има числото 2, който има 2 мъжа, той служи и на дявола. Щом имаш 1 мъж, ти имаш Бога. 1 мъж и 1 жена. Законът е 1 и същ. Бог е с тебе. 2 жени и 2 мъже. Законът е точно обратен. После говоря за 1 разумност. Законът е такъв в света. Този, който те обича, като дойде, ако сте налегло, вие ще станете, вие ще оживеете. Този закон няма изключение. Който ви обича, той ще ви донесе храна. Ако дойдат 2 мъже и 1 жена, ако дойдат 2 лекари и вие боледувате, вие ще умрете. Ако 2 лекари лекуват 1 болен, той ще умре. Единият всякога носи доброто. Виждам законът на движението какъв е. В закона на движението всякога стъпиме на 1 крак. С 1 крак ходим. Другият е за почивка. Ту на 1-я крак стъпваме, ту на другия. И в работата е същото. Дясната ръка е която работи, лявата е помощница. С 2 ръце не работим. Сега всичките хора са започнали да работят с 2 ръце. Опасна работа е. И с 2 крака да ходиш е опасно. Ако те заведат при 1 съдия с 1 крак и кажат, че си се качил на черешата, съдията ще повярва ли? Ако има 2 крака, знае, че се е качил. Ако имаш 1 ръка и 1 крак, невъзможно е да се качиш горе на черешата. Човек, който обича, абсолютно е невъзможно да прави престъпление. Може да му дадат цялата вселена, няма да направи. Аз се чудя как хората правят престъпление. Аз се чудя на тях. Голяма сила е да направиш престъпление. Човешката душа трябва да се върне при Бога чиста, както е била в началото. Като се облякла в материята, човешката душа се е заблудила. Вие заблуждавате вашата душа с материята, в която тя живее. Давате неестествена храна на нея, неестествени мисли и чувства, и тя страда. Страданието на душата е, че я лъжат отвън. Понеже умът служи за гледане, сърцето има друга функция. Та казвам, сърцето и умът постоянно лъжат човешката душа. Трябва да престане лъжата на ума и лъжата на сърцето. За да не лъжат душата, тя трябва да започне един добър живот, да започне да живее тъй както трябва. Христос казва, ако човек не се отрече от баща си, от майка си, от брата, от сестра си, от своя си живот и от себе си, не може да бъде мой ученик. Той е дълбок вътрешен смисъл. Ако искате, приемете го, ако не искате, не го приемайте. То е ваша работа. Вие ще опъвате къиша за бъдеще. Аз като мина там, ще си туря ухото там, чувам. Няма ли някой да ми помогне? Ще кажа. Как си ти? Как е винцето? Много страдам. Как са двамата мъже? Как са двете жени? Живеят ли си добре? Как са червейчетата? И ще се замина, нищо повече. Няма да ви разравям от гроба. Ще идат във вечния огън. Хората мислят, че Бог ще направи един опит. Бог поругаем не бива. Лъгали са го ангелите, лъгали са го хората. Който го лъже, ще го тури на мястото. Лъжата никога не се прощава. С векове трябва да страда човек, за да изкупи лъжите. Съвременният свят е пълен само с лъжи, навсякъде лъжи. В очите лъжи, в ушите лъжи, в ръцете лъжи, в носа лъжи, в краката лъжи, навсякъде лъжи. Срещам бащата, обърне се към децата, намръща се да ги заплаши. Страх го е от хората. Казва, представете се такива, каквито не сте. Да каже, извинете, вижте какви съм ги родил. Идеш в клас, дойде министърът. Учителят заповядва всички да се изправят. Това е лъжа. Като е министърът да се покажат, че са добри. То е първата лъжа. Идем в черква да се представим пред Господа, че сме добри. Казват, много добри хора са тия. Щом излязат от черквата, тогава са други. Аз съм гледал тук, сестри ме слушат, като излязат навън, една започне да мушка другата. След като са ме слушали, едната пита, защо ме мушкаш? С годинито им мушкане все става. Какво не съм ги виждал правоверни? Аз съм правил опити. Българският народ не ме интересува. Какво ще направи, не ме интересува вече. Да си живеят хората в този свят, както искат. Никакво благо заради тях не иде вече. По този начин, както живеят, никакво благо не иде. Ако се откажат, не от страх, но от приложение на любовта. Геройство трябва да служат на любовта. Не само да се усмихнат, да завъртат главата с пари да го вземат приведен зет. Мъжът ще дойде, жената ще му измие краката. Мъжът, като дойде сам, да си мие краката и жената сама да си мие краката. Когато е болен, друго нещо. Като е здрав, всеки да си мие краката. Като е здрав, някой да му мие краката, то е лицеприятие. Ето жената, лявата ръка. Ето мъжът, дясната ръка. Десният крак е мъжът, левият крак е жената. Двата крака, мъжът и жената вървят заедно. Двете очи, лявото око е жената, дясното е мъжът. Носът две ноздри има, лявата е жената, дясната е мъжът. Устата и тя има две отверстия, скрити са. Едното е за стомаха, другото е за дробовете. Сега жената прекарва хляба в стомаха, мъжът прекарва въздуха в дробовете. Две гърла има човек, задаве се. Мъжът прекарва и през носа. Казва, двойствеността в света е навсякъде. Имаме пет пръста. Какво ще кажете? Ръката е майката с пет дъщери, дясната е бащата с пет сина. Двете ръце, това са майката с петте дъщери и бащата с петима сина, образуват едно семейство. Той е в човешкия свят. На морала сега. Казвате, какво учи Христос? Не представяйте учението на Христа като посмешище. Какво е учил Христос? Вътрешна чистота на сърцето се изисква. Абсолютно вътрешна чистота, възможностите на човешкото сърце и на ума за човека. Не сега да бягате. Един мъж трябва да носи живот за всички жени и една жена трябва да носи живот за всички мъже. всички мъже живот да носят, не да крадат. Щедрост трябва живот да дават. Не като влезе една жена в един дом да вдигне скандал, но да внесе мир. Не един мъж като влезе в един дом да вдигне скандал, но мир да носи навсякъде. Той е служение на любовта, дето влезем да носим Божието благословение, че всички и болните да се радват. Не като излезеш да кажат: този куцус откъде дойде, щяхме да се изпобием. Съблазнил се. Не употребявайте Божия живот за ваше удоволствие. Не ви е пратил Господ света да се удоволствате. Той ви е дал да разнасете този живот не само за вас. Част от този живот е за вас. Ще имате толкова, колкото ви трябва, другото ще го предадете. Бог ще ви държи отговорен, че не сте предали знанието, дето трябва. Ще ви държат отговорни за доброто, което не сте предали. За всичко онова, за което сте пратени, ще ви държат отговорни. Лекар, който не може да лекува болните, заслужава ли да носи името лекар? Свещеник, който се моли и Господ не слуша молитвата му, заслужава ли да се нарече свещеник? Жена, която не може да обърне сърцето на един мъж, жена ли е? Един мъж, който не може да обърне сърцето на една жена в правата посока, мъж ли е? Аз така разбирам. Лекарят трябва да знае да лекува. Онзи, който се моли на Бога, да го слуша. Някой казва: аз се моля. Като бяхме горе на черния връх, вятърът духа, аз и мълча. Горе вятърът духа със 70-90 км се движи. Тук в София няма буря, горе силна буря. Най-после вечерта седя и си казвам: ако утре духа, ще си вървим надолу. У нас и с двамата мъже ще я снемем долу, ще се освободим от нея. Не искам да се караме. Та казах, никой да не идва. Когато се качи човек на планината, трябва да се качи с чисто сърце, сам да ходи и да носи благословение навсякъде. Отиваме в един дом да извършим волята Божия. Отиваме на планината да извършим волята Божия. Отиваме в училище да извършим волята Божия. Отиваме на черква да извършим волята Божия. Вземам една крачка да извършим волята Божия. Пием вода да извършим волята Божия. Четем да извършим волята Божия. Да приложим любовта навсякъде. Аз говоря за всички, не щадя и себе си. Аз виждам българите в себе си, виждам какви са. Едно време Христос каза на евреите: до кога ще бъда с вас да ви нося? Някой път си казвам: кой ти е крив на тебе, не те караха, сам дойде и искаше да помагаш. Свърши работата и няма какво да обвиняваш този и онзи. Та ви казвам, докато съм в света, слушайте ме. Аз като се замина, брак ще има какъвто не е бил. Той да го знаете. Христос казва: докато съм с вас, виделина ще бъде с вас. Докато ме слушате да ви говоря онова, което Бог ви казва, прав е пътят ви. Един ден, като престане Господ да ви говори, мрак ще има в света. Опитайте онова, което е вярно и го приложете. Което не е вярно, оставете го на страна. Опитайте да познаете нещата. Опитайте не да се страхувате, но да се зарадвате, че сте се освободили. Всички мъже в света съставляват един мъж. Няма много мъже. Всички жени съставляват една жена. В любовта се обединяват хората. Другото е само отражение. Една жена, ако има 1000 огледала, ще има 1000 отражения в огледалата, но това не са жени, това са отражения на жени. Реално е той, което носи живот в себе си, носи мисъл, носи сила, носи мощ, носи безсмъртие. Или казвам тъй: аз съм дошъл в света да ви покажа пътя към Бога, как трябва да служите на Бога. В Синца сте пратени при мене да ви покажа пътя, по който Бог ще ви научи. Няма да ви излъжа. Ще ви покажа пътя, по който Бог ще ви научи. Няма да ви излъжа, ще ви покажа този път. Писанието казва: всички ще бъдат научени от Господа. Няма друг от времето на Христа, който да е показал този път. Никой не е показал пътя на хората досега. Той им го показа. Кой е пътят сега? За да служиш, трябва единство. Да съзнаеш, че Господ е навсякъде. Господ с милиони очи бди всеки ден. Той вижда най-малките подбуждения. Всичко той вижда и мълчи. Той не иска да си заминеш. Мълчи, защото благата ще ти трябват. Той не се гневи и никого не съди. Той чува този зов на страдание и праща ангелите. Казва: идете да кажете, кои са причините. Аз ще ви покажа пътя да идите при Господа. Сега вие мислите да излезете из земята навън, да намерите Господа. Вие трябва да научите онова, което е на земята. Бог го е вложил, и после да знаете как да минете към слънцето, към месечината. Ако вие не разбирате тия закони и от земята от едно място на друго не можете да идете, с пари трябва да пътувате. Може да се пътува и по друг начин. Казвате: нямам пари сега да пътувам. Обръщам се към вас. Аз съм вратата. Вратата, това е любовта. Това е живот вечен, да познаят тебе, единнаго, истиннаго Бога. За този, който е изпратил Христа, Христос казва: никой не може да дойде при мене, ако Христос не го е изпратил. Никой не може да иде при Отца, ако не му покажа пътя. То е смисълът. Една майка трябва да роди детето. Като се роди детето, то отива при Бога. Роденото дете отива при Бога, което се ражда, отива при майка си. Разбирайте закона. Най-първо детето ще отиде при майка си. След като се роди, отива при Бога. Той го учи какво нещо е да прилага Божия закон. Веднага да почувствате, че сте родени и да приложите закона на учението. Та казвам, трябва да се родите от Бога. Тогава, ако дойде буря отвън, няма да се плашите. Тя, бурята, е за пречистване. Ако някой път дойдат облаци, това е да не ви изгори слънцето. Ако някой път се яви тъмнина, то е за почивка. Ако някой път се яви светлина, то е за работа. Ако дойде изобилие, всичко в света, което Бог е направил, е благословение за онази душа, която се е родила. Всяка душа родена отива при Бога. Казвам, вие родените души да не седите още. Ще се откажете от утробата на майка си да излезете навън. Ще се откажете от едно ограничение. Ще започнете сами да дишате въздуха. Храната сами ще си я вземате. Ще живеете, ще мислите. Майка ви отвън ще бъде като външно условие. Баща ви, братята и сестрите ви ще бъдат условия за живота ви. Това е добрият смисъл. Ще си турите раниците, ще тръгнете на екскурзия за Черния връх, ще намерите баба Мария, която ще ви каже: изуйте обущата си. Нали на Мойсея Господ казва: изуй обущата си, защото мястото, на което седиш, е свято. И всички трябва да изуете обущата си, защото мястото, на което живеете, е свято. Само когато Бог ви привлече със своята любов, да намерите вашите майка, братя и сестри, да вършите волята Божия, вие може да бъдете ученици на Христа. Тайна молитва. Първа неделна беседа, държана от учителя на 28 септември 1941 година, София, Изгрев.